kompres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma z 4 profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Rusza prokuratorskie śledztwo po wczorajszej eksplozji w zakładach azotowych Puławy. Na razie prowadzone jest pod kątem wypadku przy pracy. W Żurominie na Mazowszu zatrzymano kilka osób w związku ze sprzedażą groźnego fentanylu. Sprawdzimy też, co mówi się we Francji o wieczornym meczu z Polską na piłkarskim Euro. Prokuratura rozpoczęła śledztwo po wczorajszej eksplozji w zakładach azotowych Puławy. W wybuchu rannych zostało 2 pracowników. Obaj trafili do szpitali. Jeden jest w stanie ciężkim. Postępowanie prowadzone jest w kierunku tak zwanego wypadku przy pracy. Śledztwo również toczy się w kierunku spowodowania obrażeń ciała. Na ten moment nie możemy określić, jaka jest kategoria tych obrażeń. Natomiast będzie zwoływana opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej, który określi zakres tych obrażeń. No i w tej chwili monitorujemy również stan zdrowia pokrzywdzonych. I na ten moment oczywiście przesłuchujemy świadków i gromadzimy dokumentację związaną z remontem tego komina, ponieważ to zdarzenie miało miejsce bezpośrednio po przeprowadzonym remoncie. Powiedziała nam Agnieszka Kępka z prokuratury w Lublinie. Do wybuchu doszło wczoraj wieczorem. 5 osób zatrzymano w Żurominie na Mazowszu w związku ze sprzedażą fentanylu. Policjanci przejęli około 300 plastrów z tym niebezpiecznym narkotykiem. Wśród zatrzymanych jest groźny dealer o pseudonimie Duch, który rozprowadzał substancje w Żurominie. O piekle uzależnienia od fentanylu mówiła w Klubie Trójki Jagoda Włado Niewilecka z Monaru. Szukam wolności, a znajduję się w największym zniewoleniu, jakie można sobie wyobrazić. W zniewoleniu uzależnieniem od substancji, które zaczynają dominować wszystkie obszary mojego życia. Czyli ja przestaję być w jakikolwiek sposób zainteresowany jakimiś obszarami życia innymi niż te, które wiążą się ze zdobyciem środka. Po zażyciu fentanylu w Żurominie zmarły 3 osoby. Jedna zmarła także w Poznaniu. Bezrobocie w maju wyniosło 5%, czyli o 1/10 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem Ministerstwa Pracy. Dzisiejszy wynik oznacza, że mamy najniższe bezrobocie w historii. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji profesor Tadeusz Kowalski ocenił, że blokowanie wypłaty z abonamentu przez przewodniczącego Rady Macieja Świrskiego jest nielegalne. W Trójce zwraca uwagę na uchwały KRRiT z lutego. Ja uważam, że te uchwały są nieważne z mocy prawa, dlatego że ustawa abonamentowa nie stwarza w ogóle żadnych mechanizmów warunkowych. Nie możemy żądać czegoś dodatkowo, żeby wypłacić ten abonament, którego wysokość została ustalona we wrześniu ubiegłego roku, a więc jeszcze przed zmianami, które zostały dokonane w grudniu. To działanie jest działaniem takim uporczywym, ponieważ mamy sytuację taką, która jest, no, przypomina trochę sytuację niegrzecznego dziecka, które mówi, odmrożę sobie uszy na złość mamie. Maciej Świrski nie uznaje stanu likwidacji mediów publicznych. Dlatego Rada próbuje wpłacać przeznaczone dla nich pieniądze do depozytów sądowych. Sądy jednak odmawiają przyjmowania tych środków. W serwisie Trójki sprawdzamy, co się mówi we Francji o wieczornym spotkaniu z Polską na piłkarskim Euro. Nasi nie mają już szans na wyjście z grupy, natomiast Francuzi są spokojni o awans i walczą o pierwsze miejsce w tabeli. Komentatorzy nad Sekwaną zwracają jednak uwagę, że trójkolorowi myślami są już przy rywalu z 1/8 finału. Niemożliwe to nie po francusku. Tym przysłowiem niektórzy obserwatorzy skomentowali informację o awansie Francji do fazy pucharowej. Podkreślono, że trójkolorowi nie strzelili jeszcze gola na tym Euro, grali bez błysku, a awans zawdzięczają wynikom, które padły wczoraj w grupie B. Mecz z Polską ma być okazją do odpoczynku dla niektórych zawodników. Pauzować ma m.in. lider reprezentacji Antoine Griezmann. Na boisko ma natomiast powrócić Kylian Mbappé, który opuścił jeden mecz z powodu złamania nosa i który ma po raz pierwszy zagrać w ochronnej masce. Figaro zagrzewa snajpera trójkolorowych do walki. Czas zrzucić maski, pisze w tytule gazeta, licząc na grat goli i pokaz siły. Wysokie zwycięstwo nad Polską może zapewnić Francuzom pierwsze miejsce w grupie i co najważniejsze sprawić, że nie zmierzą się w 1/8 finału z najlepszymi drużynami turnieju, takimi jak Anglia, Hiszpania lub Belgia. Stefan Folzer, Polskie Radio. Korea Północna ponownie wypuściła nad Koreę Południową około 350 balonów ze śmieciami. Tym razem znalazła się w nich makulatura. Pjongjang od miesiąca wypuszcza balony ze śmieciami i fekaliami. To odwet za balony wypuszczone przez aktywistów, w których były materiały antyreżimowe i nagrania z muzyką K-pop. Prezydent Korei Południowej potępił akcję Północy. Nazwał ją nikczemną i irracjonalną prowokacją. Zagroził, że może wznowić na granicy audycje propagandowe nadawane przez głośniki, czego przez kilka ostatnich lat nie robiono. To był serwis Trójki.

has got me started. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. Jedna z piątkowych nowości i przy okazji zachęta do tego, żeby trochę potańczyć. Cóż lepszego możemy robić we wtorkowe przedpołudnie? God gave me feet for dancing. Ezra Collective w programie trzecim. Dobrego dnia. Mówimy po raz trzeci. Nadal jesteśmy tutaj w składzie Monika Suszek, Michał Jakubik i Justyna Grabasz. Za chwilę słów kilka na temat kobiet w nauce i krążących wokół tego stereotypów. Do 12 także sposoby na długowieczność Krzysztofa Łoniewskiego i oczywiście kolejny odcinek książki 1989 Pozytywny mit. Na razie jednak na trójkowej antenie Mysłowic. Długość dźwięku samotności. Zbyt zachłannie i trochę przesadnie Grupa Meslowic na trójkowej antenie. A teraz słów kilka na temat stereotypów i to stereotypów na temat kobiet w nauce. Jak się okazuje, prezentowanie kobiet jako osób, które osiągnęły coś ważnego w danej dziedzinie nauki, dość często sprawia, że odbiorcy uznają tę dziedzinę za mniej atrakcyjną. To pokazały badania prowadzone w Polsce. Z nami są autorzy tych badań, dr Marta Kowal i profesor Wojciech Małecki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyniki no, dosyć dołujące niestety. Nazwaliście je odwrotnym efektem Matyldy. Cóż to właściwie znaczy? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, czym jest odwrotny efekt Matyldy, należałoby najpierw powiedzieć, czym jest właściwy efekt Matyldy, czyli nieodwrotny, a więc ten efekt Matyldy oryginalny polega na tym, że założenie, iż kobiety nie mogą wnieść wartościowego wkładu do nauki albo ich wkład do nauki jest mniej wartościowy niż wkład mężczyzn, powoduje, że ich osiągnięcia są oceniane gorzej albo pomijane w ujęciach na przykład historii danej dziedziny. To, co myśmy odkryli, to odwrócenie tego efektu. Może Marto, teraz ty rzekniesz słowo, w jaki sposób jest odwrócone. Jasne. Czyli mamy ten efekt Matyldy, o którym już Wojtek opowiedział, a odwrócony efekt Matyldy w tej sytuacji będzie takim naszą próbą wyeksponowania kobiecych dokonań w nauce i odwróconym rezultatem tych naszych działań, to znaczy umniejszaniem w ogóle całej dziedziny. Tak? Czyli jeżeli nasi badani w naszym badaniu słuchali o wielkich odkryciach wielkich kobiet, no to zamiast stwierdzić, kurczę, to chyba faktycznie kobiety też potrafią dużo osiągnąć w danej dziedzinie, to stwierdzili, że nie, no, skoro kobiety dużo osiągają w tej dziedzinie, to tak naprawdę ta dziedzina nie jest wcale interesująca i w sumie to nie chciałbym jej studiować. Mhm. W jaki sposób właściwie były przeprowadzane te badania? Bo tak jak pani mówi, no, pojawiły się rozmowa na temat tego, na temat kobiet w nauce, które osiągają sukcesy. Czy to była jakaś duża grupa badawcza? Wie pani co, studiowaliśmy to w 4 szkołach w wrocławskich liceach i w opolskich. I grupa polegała na zebraniu uczniów, aż 802 uczniów, więc całkiem pokaźna próba pozwalająca nam na to, żeby no, jakieś wnioski postawić na temat naszych hipotez. Mhm. I w jaki sposób w ogóle te badania były przeprowadzane? No, poszliśmy razem z... Proszę. Śmiało, Wojtku, opowiedz teraz ty. Dobrze. To było uczniom i uczennicom pokazano prezentacje dotyczące 5 rozmaitych dziedzin nauki, w tym 2 z tak zwanych nauk STEM, czyli technicznych i przyrodniczych, były dziedziny z nauk społecznych i dziedziny z nauk humanistycznych. Te dziedziny były przedstawione przez pryzmat czegoś, co można nazwać jakimiś szczególnie interesującymi osiągnięciami w tych dziedzinach. Odkryciami albo teoriami, czyli na przykład, no nie wiem, w przypadku biologii to były badania dotyczące odwracania zegara biologicznego i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Były 3 wersje tych prezentacji dla każdej z tych dziedzin i one się różniły tylko i wyłącznie sposobem przypisania tych odkryć. To znaczy była jedna wersja, w tym wszystkie te odkrycia danej dziedziny były przypisane mężczyzną. Była taka wersja, w której były przypisane kobietom i była wersja, powiedzmy, płciowo neutralna, w której nie były przypisane nikomu. To znaczy, po prostu w tych prezentacjach była mowa o tym, że odkryto coś tam, czy wynaleziono coś tam i te prezentacje udało nam się tak przygotować, że one nie różniły się właściwie niczym innym niż właśnie płcią odkrywców, odkrywczeń czy też jej brakiem. No i okazało się, że te właśnie prezentacje, które mówiły o tych odkryciach, przypisując je kobietom, miały powodowały, że badane mniej były zainteresowane studiowaniem, czy też uznawano te dziedziny za mniej interesujące. Z czego właściwie to może wynikać, waszym zdaniem? Na pewno to jest duże pole do naszych interpretacji i takim naszym wnioskiem, który my postawiliśmy, to połączyliśmy te wyniki ze stereotypami, które dotyczą generalnie kobiet i mężczyzn, z którymi borykamy się na co dzień, nie tylko w nauce, ale akurat w naszym badaniu skupiliśmy się na nauce. Mhm. Jeśli generalnie uważamy kobiety za osoby, które na tych wymiarach ciepła, według takiej badaczki Fiske, są wysoko, tak? Czyli uważamy, że kobiety są takie właśnie górami, gospodyniami domowymi, zajmują się dziećmi, a mężczyźni są tymi zdobywcami, którzy wychodzą w świat i mają te wielkie osiągnięcia, szczególnie w nauce, to jeżeli doświadczamy komunikatu, informacji, że tak naprawdę kobieta coś osiągnęła, to taki dysonans to w nas wywołuje. Mhm. Czyli taką sprzeczność w naszych przekonaniach, bo z jednej strony czujemy, że to kobiety są raczej takimi ciepłymi osobami, które nie zdobywają, nie mają wysokich kompetencji, a mężczyźni są tymi posiadającymi wysokie kompetencje, to w sytuacji, kiedy słyszymy o tych kobietach osiągających duże sprawy, to pojawia się taki dysonans i nie wiemy, co z nim zrobić, więc w prosty sposób można go wyeliminować i uznać, że po prostu w takim wypadku zamiast stwierdzić, że kobiety też mogą wiele osiągać i wcale nie są gorsze od mężczyzn, to zaczynamy uważać, że to, o czym właśnie słyszeliśmy, to tak naprawdę nie jest ważne, nie jest istotne. Mhm. Co w takim razie możemy zrobić, żeby ten efekt Matyldy, bądź ten odwrócony efekt, jakoś osłabić? Ja jeszcze tutaj dodam do tego, co powiedziała Marta, że ten taki efekty analogiczne do naszego, do tego odwróconego efektu Matyldy, który osiągnęliśmy, są obserwowane w innych dziedzinach życia społecznego. To znaczy są badania, które pokazują, że wraz z feminizacją rozmaitych zawodów spada w nich płaca. Też są badania dotyczące rynku książek, które pokazują, że książki napisane przez kobiety, przypisane autorkom, mają na rynku wartość o 45% statystycznie. Średnio cena jest niższa niż napisana przez mężczyzn i to te badania jakby uwzględniają fakt, że kobiety mogą na przykład pisać pewne gatunki, które na przykład są inaczej oceniane. Nawet jak się uwzględni te czynniki, to jest nie do usprawiedliwienia, to tutaj najprawdopodobniej właśnie mam do czynienia z takimi uprzedzeniami, o których mówiła Marta. No i tutaj, żeby takie efekty wyeliminować, to potrzebna jest nam praca nad tymi ogólnymi uprzedzeniami, stereotypami dotyczącymi płci i zdolności poznawczych. No i te stereotypy, czyli myśmy tutaj badali takie komunikaty, które starają się te stereotypy w pewnej specyficznej domenie podważać czy zmieniać, ale chodzi o to, żeby właśnie od tych najbardziej podstawowych założeń dotyczących tego, do czego się nadają kobiety, mężczyźni i jakie są ich zdolności poznawcze, nad tym pracować. No i tutaj takich założeń, te założenia nabieramy w procesie socjalizacji, to od najmłodszych lat, tego się dowiadujemy oczywiście obserwując świat wokół nas, ale również z tekstów kultury, czyli chociażby bajek, filmów animowanych i tak dalej. No i tutaj właśnie należy się temu przeglądać i tutaj właśnie tak się to modyfikować. Mm-hmm. Czyli w takim razie pamiętajmy o tym, żeby tych stereotypów i stereotypowego myślenia po prostu nie powielać i też dobrze dobierać treści, edukując nasze dzieci w tym temacie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z nami byli dr Marta Kowal i profesor Wojciech Małecki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję pięknie. Fabularne mocne Monika. Gdzie tu sens, gdzie logika? W tym samym ja i ty. Brodka i Monika w programie trzecim. Na zegarze 28 minut do godziny 12. Kierunek długowieczność. Pora na kolejną dawkę wiedzy dotyczącej długowieczności. Dzisiaj o odpowiedniej suplementacji magnezu. Zapraszają jak co tydzień kardiolog profesor Marek Pustuła i Krzysztof Łuniewski. Panie profesorze, 4 lata audycji Kierunek Długowieczność, a my dopiero bierzemy się za magnez, tak ważny pierwiastek. Czas najwyższy, prawda? Zgadza się. No magnez jest jednym z istotniejszych pierwiastków, obok oczywiście sodu i potasu, czyli można powiedzieć 3 takie główne pierwiastki odpowiadające za przewodnictwo nerwowe. Oczywiście powinniśmy też wymienić wapń, który odpowiada za aktywację procesów życiowych. No ale skupmy się na magnezie może dzisiaj. Zanim pan zacznie mówić szerzej, to ja jako historyk dorzucę tylko, mówiąc kolokwialnie, że wyizolowano go bardzo wcześnie w świecie nauki, bo już w XVIII wieku. Panie profesorze, teraz pan. No właśnie, no bo my znamy ten pierwiastek od bardzo dawna, tak jak pan redaktor powiedział. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem, tak jak jestem zwolennikiem suplementacji magnezu, to nie jestem zwolennikiem wykonywania pomiarów w surowicy. Z tego względu, że 60% magnezu znajduje się w naszych kościach. To jest główny rezerwuar magnezu, a natomiast surowica to jest tak naprawdę niewielki procent i pomiary większego sensu dla zdrowej osoby nie mają. A to ciekawe założenie, w ogóle nie miałem pojęcia. Wspomniał pan, za co odpowiada magnez, jakie są takie dzienne dawki magnezu dla osób dorosłych? No dzienne zapotrzebowanie dla osoby dorosłej, to jest dla dorosłego mężczyzny, to jest mniej więcej 420 mg, dla kobiety jest o 100 mg mniej, czyli 320. Ile średnio w diecie przyjmujemy dziennie? No taka dieta zachodnia zapewnia nam dowóz mniej więcej 250 mg tego magnezu, także panie redaktorze, przeciętna osoba, która nie zwraca uwagi za bardzo na to, co je, no to ma ten deficyt na poziomie 100 mg na dobę. Czyli musimy suplementować. Pan jest zwolennikiem suplementacji spożywienia. Co jeść w tej sytuacji, żeby ten magnez był na właściwym poziomie? No ja jako miłośnik orzechów to głównie zwracam uwagę na to, żeby w mojej codziennej diecie się znajdowały się orzechy, różne gatunki orzechów. Najlepsze źródło magnezu to są niewątpliwie orzechy brazylijskie, które mają tego magnezu najwięcej i wystarczy zjeść 6-8 orzechów i to zapewnia nam dowóz tych 100 brakujących miligramów. Mówił pan o orzechach brazylijskich, obydwoje je lubimy, ale czasami lubimy też przegryźć te orzechy ciemną czekoladą, to też dobry pomysł na dodatkowe źródło magnezu. Tak, tylko tej czekolady trzeba zjeść zdecydowanie więcej, no bo żeby zapewnić ten dowóz tych 100 mg, no to trzeba zjeść około 50 gram ciemnej czekolady. No to sporo, to dużo tłuszczu już. Dużo tłuszczu, dużo cukru, także do tego nie zachęcamy. Lepszym źródłem są jeszcze inne orzechy, takie jak chociażby migdały, czy orzechy nerkowca. No to mamy to, pestki dyni chyba także. Pestki dyni też są bardzo dobrym źródłem magnezu, ale również awokado. Panie profesorze, na zakończenie chciałbym spytać o spektrum korzyści z takiej odpowiedniej ilości przyjmowanego dziennie magnezu. No to przede wszystkim poza prawidłowym przewodnictwem nerwowym, no bo to najczęściej nam się kojarzy ten deficyt chociażby ze skurczami mięśni, drganie powieki, to powinno zawsze nas zaniepokoić. Nie ma sensu, tak jak powiedziałem, mierzyć stężenia magnezu, lepiej od razu suplementować, czyli albo przyjąć tabletkę. Jest wiele produktów dostępnych na rynku, które mogą szybko uzupełnić nam te niedobory magnezu. Wreszcie poza tym układem nerwowym to również zdrowie kości, bo jeśli uznaliśmy, że głównym magazynem w organizmie magnezu są kości, to jest to niezbędne do prawidłowego metabolizmu i funkcji takich komórek jak osteoklasty, czyli takie komórki, które dbają o tą przebudowę kości, która odbywa się w sposób ciągły w naszym organizmie. No i wreszcie na koniec, myślę, że wszystkich powinno to również zainteresować, to magnez niezbędny jest do prawidłowego metabolizmu glukozy i wydzielania insuliny, co jest tak istotne dla osób, które borykają się z problemem chociażby podwyższonego stężenia glukozy. Pamiętajmy o dobrej suplementacji, a orzechy to podstawa zdrowia. Kolejne sposoby na długowieczność na trójkowej antenie za tydzień o tej samej porze. A teraz Jungle, Eric the Architect i Candle Flame. I'm like the first time I made time in a minute. Rock with it, I'm in attendance. How can we pair feelings aside? I gotta match the fires to the flame. The feeling just got attached. I got the days fall, the straight fall away. Small, the waist started dancing on me. Had to take your back home. Time moving slow, we fast fall. In the belly, get signs of angelic. And mind through my aesthetic and most of tragedic. Love it without limits, the message is over there. Round and round with me, the baby don't mind spinning. Word, put it working up a referral. Shorty could be my girl. Look at this so thorough. She crushes like little pearls. Hair straight of them pearls. Beautiful cause you earned it. Making this thing worth it. Takie to taneczne dźwięki na trójkowej antenie. Candle Flame, to za nami. A teraz czas na prozę w trójce. Zapraszamy sympatyków musicalu 1989 na kolejny odcinek opowieści o czasie Solidarności. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa prowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Lapiórkowski, Katarzyna Szengiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Nie ginie duch w narodzie. Obok Zbigniewa Bujaka i Bogdana Borusewicza Frasyniuk jest najbardziej poszukiwanym przywódcą Solidarności. Z ukrycia kieruje opozycją. Władza śle za nim listy gończe i specjalnie utworzoną grupę SB. On zapada się pod ziemię. Zapuszcza brodę, nosi dłuższe włosy, po jakimś czasie je ścina. Farbuje na rudo, potem wraca do naturalnego koloru. Zakłada okulary. Raz stroi się na intelektualistę, innym razem na robotnika. Dnie i noce spędza w konspiracyjnych mieszkaniach. Na koniec policzy, że było ich 38. Dowodów osobistych sfałszowanych na różne personalia używa kilkunastu. W półtora roku Władek staje się członkiem ogólnokrajowych władz Wielkiego Związku Zawodowego, a kiedy inni siedzą internowani, mozolnie odbudowuje jego struktury w konspiracji. Młody działacz z Wrocławia staje się idolem całej Polski, która z zapartym tchem śledzi jego ucieczki. W dodatku ciągnie się za nim sława tego, który ukradł komunistom 80 baniek. Chodzi o brawurową akcję. Podjęcie z banku i złożenie w depozycie wrocławskiej kurii przez działaczy Dolnośląskiej Solidarności Związkowych 80 milionów złotych. Doszło do niej 10 dni przed ogłoszeniem stanu wojennego. Gdyby nie spryt Fraseniuka, Józefa Piniora i innych wrocławskich opozycjonistów, pieniądze na zawsze przejęłyby komunistyczne władze. Film o tym nakręcił Waldemar Krzystek. Po Polsce krąży dowcip o milicjancie i taksówkarzu. Proszę otworzyć bagażnik. Nie mogę, bo mi się fraszyniuk przeziębi. Jesienią 1982 roku Władek ukrywa się w dzielnicy Biskupin. 5 października idzie na spotkanie konspiracji. Blok, w którym toczy się narada, otacza milicja. Samochody blokują drogi dojazdowe, do klatek wpadają mundurowi, pukają do każdych drzwi. Władek wybiega z mieszkania i ukrywa się w sypie na śmieci. Kiedy syp sprawdzają milicjanci, wisi nad drzwiami jak leon zawodowiec. Nie widzą go. Ma zmieniony wygląd i lewy dowód. Schodzi po schodach, a gdy legitymują go funkcjonariusze, mówi, że spieszy się do pracy. Oficer bacznie mu się przygląda. Z początku nie rozpoznaje, ale kieruje wzrok na szyję i rozrywa Władkowi koszulę. Zdradza go rzemyk na szyi. Milicjanci powalają frasyniuka na ziemię, skuwają kajdankami, sprowadzają na parter, rzucają na kaloryfer, obijają plecy. W końcu pakują do dużego Fiata i wiozą na komisariat. Podczas jazdy dwóch mundurowych trzyma lufy przy jego żebrach, trzeci celuje w głowę. Straszą, że wsadzą go do worka z wapnem i rzucą do fosy. Przesłuchanie Władka na komisariacie trwa kilkanaście godzin. Na koniec funkcjonariusze każą mu podpisać kartkę. Straszą, że w przeciwnym razie go zastrzelą. Nie podpisuje. Władek wie, jak wysłać Gryps z więzienia. Nie kieruje go jednak do żony. Zamiast do Krysi, Gryps wysyła do wciąż ukrywającego się Zbyszka Bujaka. Nie chce rodzinie dodawać stresu. Rozprawa toczy się przez ponad miesiąc. Frasyniuk przyznaje się do działalności w związku. Zaznacza, że w odróżnieniu od wprowadzenia stanu wojennego, to przecież zgodne z konstytucją. Prokurator żąda 10 lat odsiadki. Sędzia wymierza 6. Kiedy więc po latach będzie opowiadać o swoim więziennym bohaterstwie, zaraz też wyjaśni, jakie były tego konsekwencje. Nie byłem aniołkiem, za każdym razem się stawiałem, przyznaje. Strach jest w nas zakodowany i za każdym razem trzeba go pokonywać. Zaliczałem izolatki za izolatkami i ciągle siedziałem w jakiejś specjalnej celi. Wychodzi na spacerniak. W oknie widzi starca. Ten nagle krzyczy: Frasyniuk, kur! Solidarność kaput! Co to za frajer? Pyta Władek innego więźnia. Nazywają go Eriko. To Erich Koch, nazista. Siedzi tu na izolatce. W czasie wojny nadprezydent Prus Wschodnich, winny śmierci około 400 tysięcy Polaków, osadzony z wyrokiem śmierci. W Barczewie pozostanie jednak aż do naturalnej śmierci. No i pamiętam, opowiada nam po latach Frasyniuk, po wyjściu z izolatki. Pierwszego dnia na spacerniaku rozciągam się, bo człowiek jest po pobiciu. Sprawdzam, czy w ogóle mogę oddychać, czy wszystko jest w porządku. I nagle patrzę, a w oknie wisi ten Eriko. Frasyniuk, jak oni cię nie zabić, komuna kaput. Władek pochyla się nad tą myślą. Koch wie, co mówi. Jeśli autorytarny reżim jest na tyle słaby, że nie potrafi się stanowczo rozprawić z wrogami, to koniec dyktatury jest już bliski. Kto jak kto, ale Koch swoje o totalitaryzmach wie. Władek nie boi się organizować protestów. Robi to na przykład tak. Po przydziałowych 30 minutach na spacerniaku nie chce z niego zejść. Jest mróz, a on i jego towarzysze nie mają ciepłych ubrań. Tak, aby w razie konfrontacji ze strażnikami sprawniej się bronić. Osadzeni w oknach szaleją, widząc, że wreszcie coś się dzieje. Strażnicy najpierw więc pacyfikują cele z widokiem na spacerniak. Potem biorą się za spacerujących. Taszczą motopompę i węże. Ja tego jeszcze nie ćwiczyłem, ale trudno, trzeba wytrzymać, mówi Władek do współwięźniów. Strażnicy próbują odpalić pompę. Raz, drugi, za trzecim razem zaskakuje. Leją wodę na zziębnięte już dwugodzinnym spacerem ciała protestujących. Ale pompa po chwili znów nawala. Ruszać się, ruszać, mówi Władek do chłopaków. Jak nie odpalą, to zaraz po nas wyjdą. I tak się dzieje. Pierwsza grupa strażników wpada na spacerniak i biegnie do Frasyniuka. A Władek patrzy, jak woda z motopompy na spacerniaku zamarza.

Znakomity Jordan Rakey i jego Freedom ze świeżo wydanej płyty The Loop. I to właściwie przedostatni muzyczny akcent w dzisiejszej audycji Dobrego Dnia, ponieważ ja już zmykam, ale za moment Tomasz Żonda i program Środka. Wieść niesie, że audycję odwiedzi m.in. Krystyna Janda, więc warto pozostać z Trójką. A my tymczasem dziękujemy za dziś. Audycję realizował Michał Jakubik, przygotowała Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dzisiaj, już Państwo słyszą, muzycznie również pięknie, bo Shade i Your Love is King. Do usłyszenia i oczywiście dobrego dnia. Your love is king, crown you with my heart. Your love is king, now we need to part. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. Kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing. I'm crying out. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.